50 languages. 28. 28. V hotelu stížnosti. V hotelu stížnosti. Sprcha nefunguje. Sprcha nefunguje. Neteče teplá voda. Neteče teplá voda. Můžete to nechat opravit? Můžete to nechat opravit? Na pokoji není telefon. Na pokoji není telefon. Na pokoji není televizor. Na pokoji není televizor. Ten pokoj nemá balkón. Ten pokoj nemá balkón. Ten pokoj je příliš hlučný. Ten pokoj je příliš hlučný. Ten pokoj je příliš malý. Ten pokoj je příliš malý. Ten pokoj je příliš tmavý. Ten pokoj je příliš tmavý. Topení nefunguje. Topení nefunguje. Klimatizace nefunguje. Klimatizace nefunguje. Televizor je rozbitý. Televizor je rozbitý. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To je pro mě příliš drahé. To je pro mě příliš drahé. Máte něco levnějšího? Máte něco levnějšího? Je tady v okolí ubytovna pro mládež? Je tady v okolí ubytovna pro mládež? Je tady poblíž nějaký penzion? Je tady poblíž nějaký penzion? Je tady poblíž nějaká restaurace? Je tady poblíž nějaká restaurace? Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.